Już prawie szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w grupie 5-11 lat. O kolejnych 60 próbach przekroczenia granicy z Białorusi informują służby. Polscy funkcjonariusze znów zostali obrzuceni kamieniami. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego działacze opozycji antykomunistycznej zostali uhonorowani krzyżami wolności i solidarności. Spada dynamika zakażeń koronawirusem. Wczoraj zarejestrowano 11 379 nowych przypadków. To o 14% mniej niż tydzień wcześniej. Zmarło 29 zakażonych osób. Od dziś można zapisywać dzieci na szczepienie przeciw COVID-19 przez internet, infolinię lub w punkcie szczepień. Szczepienia dla grupy od 5 do 11 lat rozpoczną się w czwartek. Obecnie na oddziałach szpitalnych przebywa ponad 24 tysiące osób z COVID-19, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 407 kolejnych zajętych łóżek. Na dzień dzisiejszy to jest 24 051 osób. Od niedzieli wystawiono ponad 2 miliony skierowań na szczepienie przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że szczepienia rozpoczną się 16 grudnia. Ruszają zapisy na wykonywanie tych szczepień i od 16 grudnia już w punktach szczepień można będzie taką szczepionkę przyjąć. Polska otrzymała już 1 100 000 dawek szczepionki dla tej grupy wiekowej, poinformował Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Właściwie rozpoczynamy przygotowanie tej szczepionki do dystrybucji 15. Dostarczamy do punktów szczepień. W Polsce wykonano już 44 240 000 wszystkich szczepień przeciw SARS-CoV-2. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska będzie koordynatorem dostaw szczepionek przeciw COVID z unijnych krajów do państw Partnerstwa Wschodniego. Komisja Europejska przekazała na ten cel 35 milionów euro. To ważny dzień europejskiej solidarności, mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po podpisaniu umowy. Obecna inicjatywa koordynowana przez Polskę, której celem jest bezpłatny, sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do szczepień przeciw COVID-19 w państwach Partnerstwa Wschodniego, to kolejny przykład solidarności z tym regionem. Umowa na dostawy szczepionek została zawarta na 2 lata. Polska ma zbierać zapotrzebowanie i przekazywać europejskim stolicom oczekiwania państw Partnerstwa Wschodniego, a chodzi o Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś. Funkcjonariusze pełniące służbę na granicy otrzymają tarcze ochronne. Ma to pomóc w ochronie przed rosnącą agresją migrantów i wspomagających ich służb białoruskich. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska mówi, że minionej doby podczas próby siłowego przekroczenia granicy funkcjonariusze zostali obrzuceni fragmentami kostki brukowej i cegieł. Uszkodzony został też jeden z samochodów. Te osoby były bardzo agresywne, rzucały kamieniami, było oślepianie laserami. W rezultacie na stronę polską przeszło 27 osób. Te osoby zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Te kamienie, którymi rzucają w nas czy cudzoziemcy, czy służby białoruskie, to nie są kamienie znalezione w lesie. To są elementy kostki brukowej, to są kawałki cegieł. Podjęto decyzję, aby funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na pierwszej linii, zostali doposażeni w tarcze ochronne. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku granicę próbowała siłowo sforsować grupa 60 agresywnych osób. Na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej Polska poruszy temat przebudowy unijnego systemu handlu uprawnieniami CO2. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki w Budapeszcie podczas spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Francji. Premier Mateusz Morawiecki ponownie podkreślił konieczność zreformowania obecnego europejskiego systemu handlu emisjami. Różne podmioty inwestycyjne, spekulacyjne, banki, fundusze inwestycyjne mogą nabywać uprawnienia do emisji CO2. To powoduje, że w sztuczny sposób cena rośnie. I ta cena dzisiaj przekłada się na wzrost cen energii w ogóle. Wcześniej w podobnym tonie na ten temat wypowiadał się premier Czech Andrej Babisz. Natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował pomysł rozszerzenia unijnego systemu handlu emisjami na inne sektory. Nam sprawia trudność to, że system ETS ma być rozszerzony na domy. Trzeba wprowadzić odpowiednie taryfikacje i inwestycje, aby nie było to zbyt dotkliwe. Zarówno polski premier, jak i prezydent Francji mówili, że w unijnej polityce klimatycznej trzeba uwzględnić inwestycje w elektrownie atomowe. Szef polskiego rządu dodał, że w kwestii atomu Polska chce blisko współpracować z Francją. Budapeszt, Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 41 działaczy opozycji antykomunistycznej zostało uhonorowanych krzyżami wolności i solidarności. Uroczystość odbyła się w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Po uhonorowaniu działaczy opozycji prezes IPN Karol Nawrocki dziękował im za trud w walce o odzyskanie niepodległości. Spotkanie waszego pragnienia wolności z nienawiścią systemu komunistycznego przyniosło nam wolność, bo wygraliście. Dziękuję za ten długi maraton wolności, który przebyliście po to, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Rzeczpospolitej. Jednym z odznaczonych jest dziennikarz Polskiego Radia Marek Mądrzyjewski, który podkreślał, że odznaczenie traktuje jako swoiste podziękowanie za walkę. Była walką naprawdę o wolność i to jest to, co zobowiązuje również dzisiaj, bez względu na to, co mówi o nas PESEL. A walka o wolność zaczyna się zawsze od siebie i zawsze prowadzi się ją przeciwko tym, którzy tę wolność próbują ograniczyć. Krzyż Wolności i Solidarności jest nadawany od 2010 roku działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia na południowym wschodzie, opady deszczu i mrzawki lokalnie na wschodzie marznących i powodujących gołoleć. Na południu i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem lub słaby śnieg. W godzinach porannych miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 0 do 5. Cieplej na wybrzeżu około 6 i chłodniej na wschodzie i południowym wschodzie od minus 5 do minus 1. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ale proszę Państwa, pogoda na mnie straszna. Nawet podziwiać można te piękne widoki, oszronione drzewa czy trawniki. Epicko to wygląda. Katarzyna Fiusz-Dwojtkowska, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Spędzamy razem czas do 8.45. Dzień dobry. Gonna burn out in time. To teraz króciutko, jakie tematy przed nami. Proszę Państwa, pytanie, czy potrafimy żyć bez prądu, choćby tylko na chwilę. A okazuje się, że niektórzy nie wyobrażają sobie takiego scenariusza, na przykład na Dolnym Śląsku zabrakło w sklepach agregatów prądotwórczych. Na chwilę obecną mamy tylko jeden sprzęt na sklepie i jest duże zapotrzebowanie na to. Mamy przy tej okazji, pytamy, co można robić, gdy akurat nastąpiło wyłączenie prądu. Czy Państwo byliby gotowi na taki scenariusz? Cały czas ten blackout nowojorski chodzi mi po głowie. Wtedy urodziło się więcej dzieci. Ten temat po godzinie 7, ale zajmiemy się też czynnością, która kiedyś była powszechna, a dzisiaj robimy to coraz rzadziej, a chodzi o pisanie. Bywa, że niektórzy miesiącami tego nie robią i mają problem ze sprawnym podpisaniem się. To, że pisze się ręcznie, to jest taki aspekt, ja postarałam się, nie wykorzystuję tych gotowych formułek. Ja chcę, żeby ta intencja po prostu była bardzo fajna, pozytywna, dobra, z jakimś słowem, które ja zapamiętam. Kiedyś wysyłaliśmy sobie kartki na święta, a dziś, no właśnie, jak dzisiaj wygląda składanie sobie życzeń na odległość? Wiadomo, niektórzy nawet wyślą wszystkim z listy kontaktów wierszyk z internetu, tylko co wtedy czuje odbiorca? Czy Państwu się to podoba? A może Państwo wysyłają na przykład kartki albo mają inny sposób na złożenie życzeń jeszcze przed świętami? Proszę dać znać. Telefonicznie 22 i 7 trójek. Mailowo także porana3@polskieradio.pl. Tak. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam w sił. Znów całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz, kochanie, wszystkiemu diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka. Tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable, proszę, i nie wracaj tu. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próbki, nie dam zmusić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny. Jakie Państwo wolą rozwiązanie, jeśli chodzi o składanie życzeń na święta? Wybór kartek, przemyślana treść i przelanie jej na papier, czy gotowiec z internetu, a może coś jeszcze jest pomiędzy 2-2 i 7 trójek? A to dzisiaj 14 dzień grudnia. Za chwilę zajrzymy do kalendarza i sprawdzimy, jakie ważne rocznice dzisiaj, jeśli chodzi o muzykę. Drive our ships to new land. Fight the hall. od lat wysyłam kartki świąteczne, wypisywane ręcznie, ponieważ tak zostało to już wpojone we mnie w domu rodzinnym. Poza tym wszystkie listy, nawet jeżeli jest jakoweś pismo urzędowe z racji tej, że mam czytelny, ładny charakter, piszę ręcznie i nigdy nie rezygnuję właśnie z takowego pisania. Chociaż są takie kraje, w których już w szkole dzieci nie piszą długopisem, tylko używają urządzeń elektronicznych. Pytanie, jak to na nas wpływa, pozostawiam otwarte. 17,5 minuty po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. O najważniejszych rocznicach opowie Michał Grabkowski. Na samym początku dzisiejszego kalendarium proponuję, abyśmy przenieśli się na południowy wschód Stanów Zjednoczonych i założyli kowbojski kapelusz. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? Właśnie tam, w Arkansas, w 1932 roku urodził się Charlie Rich, amerykański wokalista country pop, znany też pod przydomkiem The Silver Fox, czyli Srebrny Lis. Artysta najbardziej zapamiętany jest dzięki przebojowi z 1973 roku The Most Beautiful Girl. Kompozycja ta zapewniła wokaliście dwie nagrody Grammy. Rich próbował dorównać temu sukcesowi kolejnymi singlami jak Very Special Love Song czy I Love My Friend, ale jego kariera stanęła w martwym punkcie, a wokalista zaczął nadużywać alkoholu. Charlie'ego nie ma już z nami od 1995 roku. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head. Tak brzmi 48-letnia kompozycja naszego jubilata The Most Beautiful Girl. Urodzinowych bohaterów, o których wspomnimy w dzisiejszym kalendarium muzycznym, mamy troje. Kolejny przyszedł na świat 14 grudnia w 1949 roku. W Romford w Anglii urodził się Cliff Williams, wieloletni basista formacji AC/DC, który w 1977 roku zastąpił na tej posadzie basistę Marka Evansa. Z australijską grupą odniósł wielki sukces z takimi płytami jak Highway to Hell, Black Eyes czy Back in Black. Kalendarium muzyczne w programie trzecim Polskiego Radia. Proponuję teraz, abyśmy rockowe gitary odłożyli gdzieś na bok, a skupili się na pięknym, aksamitnym, jazzowym i urodzinowym głosie. Kiedy Joszko wracały, Boże świat. Rok 1970. W Warszawie na świat przyszła Anna Maria Jopek, piosenkarka i wokalistka jazzowa, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu. Jest zdobywczynią kilku platynowych i złotych płyt, m.in. za albumy Ale Jestem, Szeptem czy Upojenie. Współpracowała z Markiem Grechutą, grupą WW, Grzegorzem Turnałem czy Patem Metyli. Jedna z ulubionych piosenkarek słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Muzyki dookoła nas, tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Smech zegary śnią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie

wózki trafią na Ukrainę, do Gruzji, Mołdawii, do Armenii, Azerbejdżanu i na Białoruś. O kolejnych 60 próbach przekroczenia granicy z Białorusi informują służby. Polscy funkcjonariusze znów zostali obrzuceni kamieniami na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. W związku z agresywnym zachowaniem migrantów strażnicy graniczni zostaną wyposażeni w tarcze ochronne. 41 działaczy opozycji antykomunistycznej zostało uhonorowanych krzyżami Wolności i Solidarności. Uroczystość odbyła się w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. A dziś mija 40 lat od wybuchu najdłuższego strajku stanu wojennego, który wybuchł w kopalni Piast w Bieruniu. Przez 2 tygodnie pod ziemią protestowało ponad 1000 górników. Sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy parę 1/8 finału. Było podwójne losowanie, powtórzone po błędach proceduralnych. Już wiadomo, że Bayern Monachium zagra z Salzburgiem, Inter Mediolan z Liverpoolem, Chelsea z Lille, Atletico Madryt z Manchesterem United, Sporting Lizbona z Manchesterem City, Villarreal z Juventusem, a Benfica Lizbona z Ajaxem Amsterdam. Pierwsze mecze w lutym. Piłkarska Ekstraklasa powoli zmierza ku przerwie zimowej. Na zakończenie 18. kolejki Warta Poznań pokonała 2-1 drużynę Śląska Wrocław, której obrońca Patryk Janasik był niepocieszony. Przegrywamy kolejny mecz i jesteśmy strasznie źli na siebie, bo przyjeżdżając tutaj zakładaliśmy sobie, że chcemy zdobyć 3 punkty, a tak naprawdę nie zdobyliśmy żadnego i musimy się mocno zastanowić i wszystko zrobić, żeby ten ostatni mecz wygrać i w miarę w jakichś pozytywnych relacjach tutaj z kibicami wrócić na świat. W tabeli liderem jest Lech Poznań, ostatnie miejsce zajmuje Legia Warszawa. Tę sytuację ma zmienić nowy, stary trener, Aleksander Wukowicz. Ma na to czas do końca sezonu. Co na to były zawodnik Legii Piotr Mosur? Widać, że ta drużyna jest rozbita kompletnie. Wiadomo, że mamy 2 mecze zaległe, ale jest to bardzo duży problem, bo ci zawodnicy są w dole. Wiadomo, że przyjście nowego trenera, starego nowego trenera, może ich poukładać. Wukowicz nowym trenerem Legii. Szkoleniowcem Brookbet Termaliki Nieciecza nie jest już Mariusz Lewandowski. Tymczasowo zastąpi go Waldemar Piątek, trener bramkarzy. Zakończyła się także przygoda reprezentacji piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Świata. Ostatni akcent, podobnie jak i przedostatni, był bardzo udany. Biało-czerwone wygrały z Czarnogórą 33-28 i zajęły 15 miejsce. Mundial w Hiszpanii był cennym doświadczeniem, a drużyna z optymizmem patrzy w przyszłość, przyznaje rozgrywająca Marta Gęga. Ta reprezentacja ma ogromny potencjał. Ten potencjał się będzie tutaj na pewno klarował bardzo, bardzo szybko i skutecznie. I myślę, że ten sztab, który teraz jest, który współpracuje, nabiera naprawdę ogromnego kształtu i porozumienie z trenerami i wiadomo, że to też jest ogrom pracy. Działa naprawdę mega super i naprawdę możemy sobie tutaj wszyscy dzisiaj podziękować za dobrą współpracę. A na Mistrzostwach Świata ciekawie zapowiadają się mecze ćwierćfinałowe Francuzek ze Szwedkami, a Rosjanek z Norweszkami. W siatkówce w Ekstraklasie Mężczyzn Aluron Warta Zawiercie pokonał Skrę Bełchatów 3-2, a w rywalizacji kobiet Wolej Wrocław przegrał z Legionowią 0-3. Kolejny serwis sportowy o 8.30. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim i łódzkim. Na tym terenie obserwowane i prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 do 200 metrów. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia na południowym wschodzie i tylko tam bez przelotnych opadów. Temperatura od zera na Suwalszczyźnie do 6 stopni na wybrzeżu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, pod koniec dnia na północnym zachodzie porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie, na ołtarz duszę złóż. I w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. strachu tonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień, bezsannych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. co w gazetach? Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska codziennie nadciąga piąta fala pandemii. Jesteśmy w fazie spadków zakażeń na koronawirusem. Wynika z informacji resortu zdrowia. Zdaniem rzecznika resortu musimy się przygotować do nadejścia piątej fali zachorowań, co związane jest z pojawieniem się nowej mutacji Omikron. Wczoraj ponad milion dawek szczepionek dla grupy wiekowej 5-11 lat trafiło do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. I w Rzeczpospolitej wywiad z wakcynologiem i rezydentem pediatrii Łukasz Durajskim. Smartfon w kieszeni groźniejszy od szczepionki. No i pytanie, o co najczęściej pytają rodzice obawiający się szczepień u kilkulatków? Pierwszym pytaniem jest, czy zaszczepiłbym własne dzieci? Odpowiadam wtedy, że swoich siostrzeńców, 2-letniego Leosia i 4-letniego Jasia, zaszczepiłem już 2 dawkami. Braliśmy udział w ogólnoświatowym badaniu klinicznym na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Obie dawki chłopcy dostali już w sierpniu. No i pytanie pada kolejne. Czy ta odpowiedź ucina dyskusję? Nie zawsze. Kolejnym pytaniem jest, czy dzieci chorują. Wówczas przytaczam historię rodziców, którzy żałują, że wcześniej nie mieli szansy zaszczepić syna czy córki chorujących na PISM, czyli pediatryczny zespół po-covidowy. O tym, że dzieci chorują, wiemy już od dawna. Takie pytanie to pokłosie przekonania z początków pandemii, że skoro dzieci nie mają objawów, to pewnie nie ulegają zakażeniu. Dziś wątpiących przekonują wyniki testów, badania wskazujące na obecność przeciwciał, jak często występuje PISM. Szacuje się, że w 10-20% przypadków. No i jeszcze jedno pytanie. Jakie jeszcze wątpliwości mają rodzice? Niepokoją się, że szczepionka może powodować niepłodność. Usłyszeli gdzieś taką pogłoskę i boją się, że ich dziecko może w przyszłości nie mieć potomstwa. Tymczasem to nieprawda, a przynajmniej nie ma to pokrycia w żadnym z badań. Badania przedkliniczne na zwierzętach nie wykazały wpływu tych szczepionek na płodność. Lekarz mówi o tym, że większym zagrożeniem dla płodności jest trzymanie w kieszeni telefonu, który ma działalność rozgrzewającą, działa rozgrzewająco. Zamiast obawiać się szczepionek, skupmy się na fast foodach czy elektronice, a nie na szczepionce, którą podajemy kilka razy w życiu. Ten wywiad z doktorem Łukaszem Durajskim Rzeczpospolitej i jeszcze dziennik Gazeta Prawna, media społecznościowe do raportu. Amerykańscy senatorowie z obu głównych opcji opracowali przepisy ułatwiające dostęp do informacji o działalności serwisów społecznościowych. Przygotowany przez senatorów z Partii Demokratycznej i Republikańskiej projekt ustawy o odpowiedzialności i przejrzystości platform nakazuje Facebookowi i innym mediom społecznościowym zapewnienie zweryfikowanym, niezależnym badaczom dostępu do swoich danych. Badaczy chcących analizować informacje o funkcjonowaniu platform cyfrowych będzie sprawdzała Narodowa Fundacja Nauki. Efekty ich pracy byłyby potem dostępne dla opinii publicznej. W trakcie całego procesu udostępnione przez platformy dane mają podlegać ścisłej ochronie w celu ochrony prywatności użytkowników mediów społecznościowych. Ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Media społecznościowe do raportu. 14 minut do godziny 7. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. It's easy. Oh, that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Pisanie odręczne to świetny trening dla mózgu. Naukowcy dowiedli, że pisząc w ten sposób zapamiętujemy więcej. A propos życzeń? Ja do osób, na których najbardziej mi zależy, to po prostu dzwonię lub te osoby dzwonią do mnie. Jeżeli już muszę wysłać e-maila albo SMS-a, to po prostu go personalizuję, zwracam się do konkretnej osoby. Natomiast taka korespondencja seryjna, to przypomina trochę taką reklamę seryjną. Bardzo niegrzeczne to jest i uważam, że nieeleganckie. Odejście od pisma odręcznego chwalą za to nauczyciele ze Skandynawii. Ich zdaniem pisanie na klawiaturze powoduje o wiele mniej frustracji u dzieci oraz pozwala na pisanie dłuższych tekstów w krótszym czasie, co przekłada się na większą motywację. Ciekaw jestem, jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie. Jakoś tak nie wiem dlaczego, ale przypomniały mi się ściągawki, które się pisało, a później człowiek rzeczywiście o wiele więcej materiału zapamiętywał. 10 minut do godziny 7. Kiedy